В святле приведенных нами фактов тяжко погодиться с думкой, что наибольш ранние упоминания Литвы относятся до всходней, центральной и занемонской часток сучасной Литвы. Это отхиляется первым же упоминанием Литвы под 1009 годом у кведлинбургских аналах. Уже то, что у этой латиномовной крыницы назва Литва выступает в славянской форме, и что тут говорится об ее сумежи с Русью, сведчить об тем, что говорка тут может исти об Литве у верхнем Панемонне, бо только в таким выпадку она могла мешавать с Русью, от якой территории сучасной Литвы была отгороджена ятвягами. Меж иншим, у Литуве уже зараз почалася широкая подрыхтовка до святкования у 2009 годе 1000-годдзя з часоў упамінання Літвы ў пісьмовых крыніцах, прычым лічыцца, што яно адносіцца да тэрыторыі сучаснай Літвы. А гэта раўназначна таму, калі 4 ліпеня 1957 года беларусы адзначылі 800-годдзе першае упамінанне ў пісьмовых крыніцах Белай Русі, паколькі ў адной з іх пад 1157 годам гаворыцца: «По смерти Юрієве Довгорукого ростовцы, суздальцы и владимирцы со всеми городы сдумавше паяше Андрея Боголюбского, старейшего Юрієва сына, и посадише его на отчим столе во всей Белой Руси июля 4-го дня». С гэтага особливо видовочно, что як Андрей Боголюбский не может лечиться белорусским князем у сучасным значении этого слова, бо у той час под Белой Русью разумелася іншая территория, центр сучасной России, так и Миндоуга и інших так званых литовских князёв нельга лечить за таких у сучасным значении этого слова, бо у той час под Литвой разумелася іншая территория, верхняя Панемонне. Сапраўднае месца знаходжання старажытнай Літвы пацвярджаюць і наступныя паведамленні аб Літве, звязаныя са згаданымі вышэй паходамі на яе Яраслава Мудрага ў 1040-м і 1044-м годах. У Длугаша знаходзім дадатковыя звесткі аб гэтым, а менавіта тое, што кіеўскі князь разбіў на палях слонімскіх, прыгадаем, што тут ёсць таксама тапонім Літва, і завалодаў ею да Нёмана, это значыць захапіў яе левабярэжную частку. Прыведзеныя факты абвяргаюць і думку, што тапонімы Літва ва ўказаным намі рэгіёне з'явіліся ў выніку прасоўвання сюды пазней, калі менавіта не ўказваецца, літоўскіх паселішчаў. Аднак падзеі 1009, 1040 і 1044 гадоў паказваюць, што ўжо ў 11 стагоддзі гэта мясцовасць называлася Літвой. Некаторыя даследчыкі, каб даказаць знаходжанне старажытнай Літвы на поўдні сучаснай, з назвы рэчкі Летаўка, правы прыток Вілі ў раёне горада Кернау, выводяць назвы Летува, Летава, Літва. Аднак гэта вельмі праблематычна, бо ў самых ранніх пісьмовых звестках, як і ў тапаніміцы, адлюстравалася назва Літва, а не Летува і не Летава. Ва ўсякім выпадку, нельга бачыць толькі ўказаны спрэчны гідронім і не заўважаць цэлае гняздо адзначаных вышэй красамоўных тапонімаў Літва ў верхнім Панямонні. Нельга прызнаць удала і спробу лакалізаваць на тэрыторыі сучаснай Літвы уладанні літоўскіх князёў 13-го стагоддзя, згаданых у пісьмовых крыніцах. Справа ў тым, што тапонімы, падобныя на імёны названых князёў, ёсць не толькі на тэрыторыі Літвы, але і ў іншых мясцовасцях, у прыватнасці на Беларусі, як, напрыклад, Таўтвілы, Пружанскі раён, Юткі, Мядзельскі раён, Даўяты, Браслаўскі раён, Руклі, Аршанскі раён, ды і іншыя. Спасылка Батуры на граманту Міндоўга ад 1253 года нічога не дае для высвятлення месцазнаходжання старажытнай Літвы ва Аўкштайціі, паколькі ў гэтым дакуменце пералічаны землі, якія нібыта належалі Літве, але што разумелася пад ёй, тут не відаць. Тое і ў адносінах дагавора Гедзіміна ад 2 кастрычніка 1323 года. Ужо тое, што гэты князь, называючы сябе каралём Літвы, палічыў патрэбным у ліку іншых земляў, ад імя якіх ён заключыў дагавор, назваць Аўкштайцію і Жамойцію, гаворыць аб іх такім агульнавядомым найменні ў той час, і што тытул караля Літвы такім чынам паходзіў не адсюль. Гэта ж пацвярджае і Дузбург, у якога Аўкштайція паказана у сувязі з падзеямі 1291-1300 гадоў як уладанне караля Літвы, з чаго відаць, што Літва і Аўкштайція розныя ў той час геаграфічныя паняцці. Як доўга яшчэ трымалася назва Аўкштайція, ужо ў час існавання Вялікага княства Літоўскага сведчыць упамінанне яе Вітаўтам у пісьме ад 11 сакавіка 1420 года. Тое, што ў 1268 годзе Нальшчаны названы правінцыяй Літвы, не гаворыць аб пашырэнні назвы апошняй на гэту зямлю, а толькі аб прыналежнасці яе да Літвы, што і адпавядала сапраўднасці, паколькі Войшалк заваяваў яе разам з Дзяволтай у 1264 годзе. Калі Вартберг паказаў Кернау ў Літве, то гэта зразумела, бо ён пісаў сваю хроніку пасля 1378 года, калі назва Літва ўжо замацоўвалася ў іншым месцы. Выказана яшчэ думка, што з тэрыторыі, якая нібыта з'яўлялася цэнтрам утварэння феадальнай літоўскай дзяржавы, это значыць усходу і цэнтра сучаснай Літвы, у пачатку 14 стагоддзя знікла назва Літва і заменена там назвай Аўкштайція. У такім разе незразумела, чаму гэта назва адтуль знікла, і калі і чаму яна там зноў з'явілася і замацавалася. Аднак все адбывалася інакш. Спачатку ўсходняя частка сучаснай Літвы называлася Аўкштайцій, пра што могуць сведчыць і такія тапонімы, як Аўкштайцы, Аўкштыня, Гаўкштаны, Аўкштадворы, Аўкштэлі і ім падобныя у былых Быстрыцкай, Міляцкай, Міцкунскай, Нямэнчынскай, Рашанскай, Шырвінскай і Яніскай валасцях Віленскага павета, у Жозельскай, Алькеніскай і Сумілійскай валасцях Троцкага павета, у Александраўскай воласці Лідскага павета і у Лынгмянскай воласці Свянцянскага павета. І толькі пазней, у сувязі з перанясеннем сталіцы ў Вільню ў пачатку 14 стагоддзя, назва Літва з верхняга панямоння паступова пачала пераходзіць на ўсход сучаснай Літвы і замацоўвацца там. Але адначасова яна прадаўжала захоўвацца і на ранейшым месцы, яшчэ цэлыя стагоддзі. У Магілёўскай хроніцы па 1695 годам гаворыцца, што літоўскае пагранічча праходзіла недалёка ад Менска і Слуцка. Наколькі гэта назва ў верхнім панямонні мела ўсеагульнае прызнанне і нават афіцыйнае, можа служыць той факт, што дзекабрыст Бястужаў, жывучы ў 1821 годзе на тэрыторыі сучаснага Валожынскага раёна, даў у Петербург такі свой адрас – Літва, деревня Выганічі в 40 верстах ад Мінска. Дзе знаходзілася ўласна Літва ў старажытнасці, добра ведаў і рускі гісторык Надзеждзін. Уласна, в Літве ёй літоўскай мовай гавораць ужо вельмі нямногія, і менавіта адно паселішча ў павеце вілейскім, некалькі сёл у паветах Навагрудскім і Слонімскім. Слушна адзначалася, што ў часы Міцкевіча Літвою называлі не толькі сучасную Літву, але і пэўную частку славянскай тэрыторыі. Аднак апошняя насіла такую назву не таму, што яна калісьці ўваходзіла ў склад Вялікага княства Літоўскага, а таму, што менавіта тут і была ў далёкія часы ўласна Літва. Са знаходжаннем летапіснай Літвы ў беларускім панямонні звязана і тое, што насельніцтва яго, асіміляваўшыся ў беларусаў, называла сябе па-ранейшаму літвінамі. Пісьмовыя крыніцы адзначаюць гэта ўжо з канца 13-го, пачатку 14-го стагоддзяў. Так Дузбург, напрыклад, у сваёй хроніцы два разы пад 1296 і 1305 годами піша пра змаганне нямецкіх рыцараў з літоўскімі і абодва разы заўважае, што апошнія былі рускімі. Гэта значыць, толькі па назве былі літвінамі, а па сутнасці з'яўляліся славянамі. У хроніцы літоўскай Жмойцкай пад 1405 годам гаворыцца пра Андрэя Літвіна, які раіў Вітаўту не ісці на згоду з непрыяцелем, крыкнуўшы пры гэтым: «Не міры, Вітаўце, не міры!» З прычыны гэтага Вітаўт празваў яго Няміром, ад якога і род такі пайшоў. Як бачым, ні гэты Літвін, ні вялікі літоўскі князь не гаварылі па-літоўску. У інтэрмедыі драмы Георгія Каніскага «Воскресенье мёртвых» 1746 год пад імем Літвіна выведзены беларускі селянін. Міцкевіч, які нарадзіўся пад Навагрудкам, сваю айчыну называў Літвой. Нават беларускі пісьменнік 19-го стагоддзя Дунін Мартынкевіч, якого таксама нельга западозрыць у адсутнасці беларускай нацыянальнай свядомасці, лічыў, што ён вырас сярод літвінаў. Гэтак жа ўраджэнец Гродзеншчыны Каліноўскі, рэвалюцыйная дзейнасць якога прыпадае на 60-е гады 19-го стагоддзя, і які заўсёды звяртаўся да свайго народа на беларускай мове, як правіла, называў родны край Літвой. Называе сябе літвінам і адзін з герояў трылогіі Якуба Коласа «На ростанях». У ёй паказваюцца падзеі пачатку 20-го стагоддзя Баранкевіч, хаця ён і беларус. Мы не будзем больш прыводзіць аналагічныя прыклады, бо Юхо пераканаўча паказаў, што назва Літва на працягу многіх стагоддзяў адносілася да Беларусі і была, па сутнасці, яе гістарычным найменнем. Толькі на пачатку 20-го стагоддзя, калі завершыўся працэс утварэння беларускай нацыі, назва Беларусь замацавалася і за беларускім панямоннем, выцісніўшы адтуль назву Літва, якая з таго часу стала адносіцца толькі да сучаснай Літвы.